राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 8 जनवरी 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जेबी नगर अंधेरी मुंबई में हुआ। राम देखो दर्शन होते हैं कई दर्शन। सबसे स्थूल दर्शन है कि जगत ही है, न आत्मा है न परमात्मा है, ये दर्शन है। एक है कि आत्मा ही है और जगत परमात्मा कुछ नहीं है, एक है परमात्मा ही है और कुछ नहीं। किसी दर्शन को मानने वाला हो दुख तो चाहिए नहीं किसी की, दुख निवृत्ति तो होनी चाहिए ना। जगत को मानता नहीं, आत्मा को परमात्मा कुछ नहीं मानता, जगत को मानता है। उसके लिए भी राग द्वेष को नाश करना पड़ेगा, राग द्वेष से तृप्त सुखी हो नहीं सकता। तो राग मिटाना तो अनिवार्य है सबके लिए, केवल जगत को मानता है जगत ही है वो भी राग दुख से रहित हो सकता है। ये दर्शन है एक, दुख शायद राग करे तो दुख होगा ना, राग है अनुकूलता मनुष्य को दुख होगा, तो अनुकूलता का क्या करेगा, अनुकूलता हो तो उपकार करे दूसरे तो सेवा करे, और प्रतिकूल क्या करो इच्छा त्याग दे। भौतिकवादी बिल्कुल भौतिकवादी न आत्मा माने परमात्मा माने, केवल सुखदायी दुखदायी सुखदायी समझ मानो संपत्ति वैभव हमारे पास बहुत है तो भाई इसकी सेवा करो, जगत में शोर हो रहे ना से आराम से तो सबकी सेवा करो आराम से रहेगा, या दुख आयो तो चाहना मत करो। ये दो चीज है, राग रही तो जाता है आदमी, राग रही तो सुख हो जाता है, रागो लिंग में बहुत हिस्से चित्त व्यायाम भूमि सुख तो मौज हो जाता है। कोई परमात्मा मानता है कि आत्मा ही है, न परमात्मा है न जगत है, कई आत्मा है तो आत्मा तो क्या करे, आत्मा है तो कुछ मैं ही कुछ सब हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, न संसार है न परमात्मा है, तो एक सिद्धगत मैं ही हूं बस। तो इस संसार का जड़ संसार जय बुद्ध जड़ दे नाशवान है, मैं ही कुछ हूं, संसार तो कुछ है ही नहीं, संसार का तो अत्यंत अभाव है, सर्गदा वे मनो उत्पन्न जगत तो उत्पन्न हुआ ही नहीं, मैं हूं, मैं मेरा संकल्प सभी ये अध्यात्मवादी तो भाई है ही नहीं कोई राग द्वेष नहीं। और ईश्वर का मानता है वो कहते हैं हमारे ईश्वर है एक परमात्मा है, ना जगत है परमात्मा, आत्मा कुछ नहीं परमात्मा ही है, तो बस वो ही है हमारे, उसकी याद हमसे जागते और कुछ नहीं है जाएगी। तो जगत का मानने वाला, आत्मा का मानने वाला, परमात्मा का मानने वाला कोई ज्ञान हो दुख निवृत्ति हो सकती है, विलक्षण बात है ये। आत्मवादी भी आत्मा ही मानते हैं, ईश्वर भी कल्पित है संसार भी कल्पित है आत्मा है, अरे ईश्वर मान कर ईश्वर ही है, आत्मा तो उसी का रूप है, जगत भी उसी के रूप है, सदा सच्चा अहम है आत्मा, सत भी हो रहा सब भी वही है परमात्मा ही है। तो भगत हो गया यार आत्मा ही है तो ज्ञानी हो गया, यार वो जगत ही है तो योगी हो गया, समत्व योग उससे थे योगी ज्ञानी भक्त तीन है। अब इसमें शंका तो बोलो, कोई करो शंका, सीधी बात है ऐसी बढ़िया बात है बस निहाल हो जाती। जगत को मानने वाला है वो चाहेगा क्या कि भाई राग द्वेष मिटना चाहिए, नहीं राग द्वेष नहीं दुख मिटना चाहिए, राग द्वेष मतलब नहीं है, मतलब है दुख मिटना चाहिए, दुख कोई नहीं चाहेगा, न जगत को मानने वाला चाहता है, न आत्मा को मानने वाला चाहता है, न परमात्मा को मानने वाला। दुख तो कोई नहीं चाहता, दुख निवृत्ति हो जाना चाहिए। तो दुख का कारण क्या है? राग द्वेष ही और दुख का कारण क्या है? तुमको दुख मिटाओ, दुख मिट जाएगा। बस चौथा कोई हो ही नहीं सकता, तीन ही है। जगत को मान लो, चाहे आत्मा को मान लो, चाहे परमात्मा को मान लो, या सत्यनों को मान लो, चाहे एक को मान लो, दुख निवृत्ति हो सकता है। अगर दुख निवृत्ति नहीं करो तो मनुष्य शरीर सफल है ही नहीं। मनुष्य शरीर मिल गया तो बिल्कुल भौतिकवादी है, कोई आत्मा है न कोई परमात्मा है, केवल संसार यही संसार ही है, केवल यही है। तो संसार में रहना दुख क्यों है? दुख क्यों होगा? दुख से नहीं होगा। अध्यात्मवादी हो, जगतवादी हो, तो भौतिकवादी भी दुख तो नहीं चाहता ना, वो भी दुख से निवृत्ति हो जाएगी। अध्यात्मवादी दुख से निवृत्ति, परमात्मा दुख से निवृत्ति। खूब समझो ये बात, बहुत मार्मिक बात है। इन तीनों में से जो है साधक, वो अपने साधन का निर्माण कैसे करे? कौन सा है जो उनको तो पता नहीं है? नहीं, दुख तो पर कैसे हो? दुख कोई नहीं चाहता ना, भौतिकवादी दुख तो नहीं चाहता, दुख से निवृत्त हो सकता है भौतिकवादी। और अध्यात्मवादी आज तक तो दुख से निवृत्त हो ही जाएगा, संदेह ही नहीं है, पर भौतिकवादी भी दुख से निवृत्त हो जाएगा। दुख मिटाना चाहता है तो चाहता ही है, कोई चाहता है दुख हो हमारे को? आप दुख निवृत्ति चाहते हो और कुछ ही नहीं मानते ना, आत्मा है ना परमात्मा कुछ नहीं है, केवल जगत है, ये जगत है, पर दुख मिटना चाहिए ये तो चाहते हो नहीं, तो केवल भौतिकवादी है। वो भौतिकवादी वे नहीं खाओ पियो मुझे, ये भौतिकवादी नहीं है, ये तो जड़वाद है, ये तो पशुवाद है, ये कोई मनुष्य का नहीं है, ये मनुष्य बड़ा नहीं है। और खाने में अनुकूल तो प्रति राजी दराज होना, तो पशु पक्षी वृक्ष भी ऐसे हैं, स्थावर जंगम सभी सुखी दुखी तो होते ही है। वृक्ष है, पौधा है, लता है, धूप है, ये भी ठंडिया तो मर जाते हैं, गर्मी तो मर जाते हैं, ठीक है राजी रहते हैं। तो सुख दुख तो सबको होता है, और सुख दुख मिटाने का जीव केवल जीव मनुष्य ही है, और सुख दुख मिटाने की जगह नहीं है। तो भौतिकवादी केवल भौतिकवादी भी दुख मिटा सकता है, क्यों? दुख हमारा नहीं चाहिए। बाद का जगत को मानो, परमात्मा को मानो, आत्मा को मानो, मर्जी अब उसको मानो, दुख तो नहीं चाहता ना। दुख चाहता है उसके बारे में साधने की जरूरत नहीं, दुख सुख भोगते हैं उनको साधने की जरूरत नहीं। पशु और क्या साधने की जरूरत है? सूर है, भैंसा है, गधा है, और क्या जरूरत है? साधन जरूरत करी तो उस साधनों में नाम ही नहीं हुआ, वो तो पशु है। पर मनुष्य है कि तो दुख निवृत्ति करते हैं, छप्पर बना लो, मकान बना लो, कुछ छप्पर ही बना लो, सी अच्छा है तो क्या कुछ। लोमस ऋषि भी घास का पुतला लिए बैठे, घास घास जैसा तावता है, ताव लगेगी नहीं। बाबा जी क्यों बनाए ये? कुछ घाम लगती है इस बात से, कुटिया बना कुटिया थोड़े दिन कौन बनाना पड़े कितो जीरो। एक ब्रह्मा मरे तो नहीं, एक रोह रोज नहीं मरे, अब कहा तो बदर में गए, एक रूह तोड़ दियो रेस की तरह सब सब सही सही। एक जल उल्टी की तीस खाली हुई है, सब केस खत्म हो गए तब मरे गए, इतनी उम्र है। अब कुटिया कौन बनाओ बताओ, थोड़े दिन मस्त थोड़ो ज्यादा हो, दुख तो नहीं चाहिए। दुख मृत्ति केवल भौतिकवादी भी दुख निवृत्ति कर सकता है, अध्यात्मवादी भी दुख निवृत्ति कर सकता है, और परमात्मवादी भी दुख निवृत्ति कर सकता है। मनुष्य के ऊपर ये बात है, दुख निवृत्ति नहीं करे तो मनुष्य मन पशु में फर्क नहीं है। मनुष्य है, पशु है, वृक्ष है, लता है, धूप है, घास है, इसमें मनुष्य में फर्क क्या हुआ? सुबह सुख दुख दुख होते रहे तो फल क्या हुआ? इन तीनों योगों में जो दुख निवृत्ति करने का उपाय कौन सा? राग द्वेष रहित रहना, नहीं राग द्वेष तो है, लेकिन तीनों योगों में कौन से योग को अपनावे आदमी राग द्वेष मिटाने के लिए? मिटाने के लिए तीनों ही में जरूरत है, तीनों के लिए जरूरत है राग द्वेष मिटाने की, तीनों में जरूरत है। यही तो बात कहनी है, केवल इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तय न बस मार्ग से तो ये परिपंथ न हो साफ गए तो ये शत्रु है तुम्हारे राग द्वेष काम है क्रोध है ये दोनों शत्रु है, ये दोनों शत्रु है, शत्रुओं को दूर करना है तो बौद्धवादी भी दूर कर सकता है, अध्यात्मवादी भी आस्तिकवादी खूब खूब जाहिर खूब। तो ये निर्णय भी नहीं कर सकते हम कौन से वादी हैं? आप निर्णय तो आप रुचि कैसी है, आप निर्णय क्या करो, आपको रुचि संसार की देखने की है, आत्मा की देखने की है, परमात्मा देखने की बताओ। महाराज आत्मवादी और ब्रह्मवादी भगवानवादी ये भक्त तो अध्यात्म आत्मवादी है, उसको तो सब आत्मा ही है और कुछ है ही नहीं, एक चेतन तत्व के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो ही सकता नहीं, अध्यात्मवादी है, एक आत्मा ही है। क्या क्या कर रहे कोई नया प्रश्न बताओ, भौतिकवादी के लिए भी अध्यात्मवादी के लिए भी आस्तिकवादी के लिए भी दुख तो नहीं चाहिए कि नहीं, दुख किसको चाहिए बताओ? तो दुख निवृत्ति तो भौतिकवादी हो जाएगी, अध्यात्मवादी की आस्तिकवादी की भी, इसमें फर्क क्या रहेगा कि दुख निवृत्ति होने पर बोध हो जाएगा अध्यात्मवादी को, दुख निवृत्ति भौतिकवादी की बुझाएगी बोध नहीं होगा स्वरूप का, पर सर्व का दुख निवृत्ति बोध भी हो जाएगा, तो बोध मुख्य है दुख निवृत्ति सगला में, जिसमें दुख निवृत्ति में रह गया तो, और दुख निवृत्ति करके बोध हो गया अध्यात्मवादी को और आस्तिकवादी को प्रेम हो गया, तो दुख निवृत्ति बोध और प्रेम तीन है वहाँ, अध्यात्म दो है दुख निवृत्ति और बोध, और आस्तिकवादी का है दुख निवृत्ति बोध और प्रेम, यह है। अब चाहे जो ले लो आप, प्रेम चाहिए तो आस्तिकवादी प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम आध्यात्म मुक्ति हो जाएगी बोध हो जाएगा, प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम आस्तिकवादी प्रेम मिलेगा, प्रेम एक अलग है, अध्यात्मवादी में भी प्रेम है, भौतिकवादी में भी प्रेम है, भौतिकवादी में प्रेम है सुख का, अध्यात्मवादी के स्वरूप आपका और उसमें प्रेम प्रभु का, प्रेम सुख चाहिए, प्रेम सीमित है प्रभु का प्रेम है आप रसी में, इसमें गहरा उतर करके कोई पूछो बात ऊपर साधन ठीक समझ करके, समन्वय भक्ति होगा, समन्वय भक्ति हो जाएगा, भक्ति गए मुक्ति तो पीछे दौड़ती चली जाती है, भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य, तो वैराग्य तो भौतिकवादी को होगा, ज्ञान अध्यात्मवादी को होगा और भक्ति आस्तिकवादी को होगी, और भक्तिवादी भक्ति का बेटा है ज्ञान और वैराग्य, भौतिकवादी वैराग्य, अध्यात्मवादी को ज्ञान, आस्तिकवादी को प्रेम, भौतिकवादी भी प्रेम प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है, कर सकता है, प्रेम तो प्राप्त कर सकता है, मैं प्रेम उनका केवल जीव को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, तो प्रेम सुख में होगा उसका, केवल सुख दुख नहीं हो, कैसा सुख है? दुख नहीं हो, सही केवल दुख मिट जाए, दुख मिट जाए सुख हो जाए अध्यात्मवादी, दुख मिट जाए सुख हो रहा आनंद हो जाए आस्तिकवादी, आस्तिकवादी में ये तीनों हो जाता है, तीनों हो जाएगा, अगर चाहे तीनों हो जाए, तीनों ही हो जाएगा, ठीक भौतिकवादी हो जाएगा तो आध्यात्मवादी हो जाएगा, आध्यात्मिक आस्तिकवादी हो जाएगा, हो ही जाएगा, पहली बात है ये, तीनों हो जाएगा, तो कद हो जाएगा तो उसका खंडन नहीं करेगा, तो जगत ही है, आत्मा है ही नहीं, खंडन करेगा तो चले जाएगा। अध्यात्मवादी ईश्वर खंडन करते रह जाएगा, खंडन नहीं करते तीनों हो जाए, तीनों एक हो जाएगा, हो जाएगा। खंडन करे अरुचि कर देता है ना, तो उसको वो चीज नहीं मिलती, क्योंकि उस रुचि है ही नहीं, उस जाएगी कैसे कैसे मिलेगी। खंडन नहीं करेगा, अरे भौतिकवादी मानता है तो कर्मयोग हो जाएगा, ज्ञान योग हो गया, अध्यात्मवादी अध्यात्म परमात्मा में ये क्रम है। शंकराचार्य महाराज क्रम है, पहले कर्मयोग, कर्मयोग भक्ति योग, भक्ति योग ज्ञान योग, और रामानुजाचार्य का पहले कर्मयोग, फिर कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ये आचार्य वाले का मत है। सब ठीक है, सब आदरणीय है। गीता में भी देखा जाए तो कुछ विलक्षणता दिखती है, मैं कर्मयोग दिखा, कर्मयोग में अध्यात्मवाद दिखा, अध्यात्मवाद में आस्तिकवाद, अंत में आस्तिकवाद में है ईश्वर शब्द। गीता में ईश्वरवाद मुख्य है, मुख्य है ये। एक बहुत वर्षों पहले मैंने पढ़ी थी, कोई संवत 1984 विक्रम संवत 1984, गीता में ईश्वरवाद एक बंगाली के लिखा हुआ, बड़ा अच्छा लगा हमें। गीता में ईश्वरवाद है, वो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य योग, ये सब दर्शनों को सामने लेकर के देखा जाए गीता में ईश्वरवाद विशेष है। के बंगाली का हिंदी में अनुवाद एक पुस्तक है, गीता में ईश्वरवाद एक पुस्तक है, ऐसे बहुत सुंदर अच्छा विचार किया। गीता में विलक्षणा ईश्वरवाद की है, तो ईश्वरवाद में सब आ जाएगा। दूसरी बात मत छेड़ो, बिल्कुल दूसरी बात बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये किरकिरा हो जाएगा, रेत आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। दूसरे पूछो अभी नहीं, ये सुख दुख है जो ये ममता की है या आत्मा में भी सुख दुख होता है? सुख दुख जो है ये मन तक है कि आत्मा में भी होता है? ये बातें सीखी हुई बात है, कोई काम की नहीं, ये फालतू बात है। सुख तो खुद को होता है, मन को होता ही नहीं। मन को क्या, मन तो कर्ण है, कर्ता को होता है सुख दुख। मन को होता आपको क्या मतलब, मन में होने दो, आप मन हो क्या? आप मन हो तो आपको होता है, मन को होता है। आप अगर मन हो तो मन को होता है, आप बुद्धि हो तो बुद्धि को होता है, आप आत्मा तो आत्मा को होता है, आप हो उसको होता है, आपको होता है सुख दुख, आपको होता है। अब आप क्या हो आप जानो, आपको होता है कि मेरे को होता है बताओ? सुख दुख आपको होता है कि मेरे को होता है? मेरे को होता है, आपको क्या मतलब? मेरे को सुख दुख होता है, आपको क्या लाल कर? सुख दुख आपको होता है, बिल्कुल पक्की बात, एकदम बढ़िया। इस विषय में शंका करो, कोई संदेह हो करो, संदेह कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योगास्त्रो में आप लोग अन्नांश योग विदिच्छया, भगवान के तीन योग मैंने कहे हैं एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में। एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में भगवान के तो मैंने तीन योग कहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति। नो उपाय अन्य उसने कर रही, साफ कर दिया अन्य उपाय है ही नहीं, अन्य है ही नहीं, चौथा कोई है ही नहीं। इनके अंतर्गत ही सब ध्यान योग, लय योग, हट योग, राज योग, मंत्र योग, सब अला सब योग, सब नो अन्य उपाय उसने कर रही साफ बात है। किसी में ठीक लग जाओ पूर्ण हो जाएगा, खंडन नहीं करे, किसी का तिरस्कार नहीं करे, अपमान न करे, तो दिन हो जाएगा आप ही, आप ही क्यों है जो चीज हो जाएगी, है चीज परमात्मा है ना, कैसे उसका ना कैसे करेगा। भौतिकवादी को भी परमात्मा मिल जाएंगे, अध्यात्मवादी को भी परमात्मा मिल जाएंगे, आस्तिकवादी को परमात्मा मिल जाएंगे, नहीं आस्तिकवादी परमात्मा मिलेंगे, अध्यात्मवादी आत्मा मिलेंगे, उसको जगत मिलेगा जिसका खंडन करेगा। और आशीर्वादी तो सब मिलेगा ही। भूमिरा को भगवान समग्र ज्ञान का वर्णन किया सातवें अध्याय में, समग्र असंशयम समग्र माम, छह अध्याय में समग्र रूप नहीं आया, समग्र पद आया केवल कर्म के लिए, चौथे में समग्रम प्रविलिते यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलिते, समग्र एक बार या छह अध्याय में कर्मों को बाचक गया है। इसमें कहते हैं मैं समग्र, समग्र मेरे को जानेगा तो समग्र में परमात्मा अकर्म योग ज्ञान योग भक्ति सब आ जाएगा। असम समग्र माम, देखो देखो भाई, कहने वाला अपना परिचय देता है और कुछ नहीं है, कहने वाला अपना परिचय देता है कि मारी तीसरी बुद्धि है और कुछ नहीं है तथ्य, तो अपनी बोल निकालना है अपनी, मैं तो इतना जानता हूं भाई। तो हमारे मन में भी गीता पढ़ते वर्ष हो गए, ये शरामन मोक्षाय मामा श्रुति तंत्री, ये जो दो श्लोक 29 और 30 श्लोक ठीक बैठी नहीं बात, अब बैठी बात ठीक बैठी, ये समग्र में है अपने को शादी समझने का, ये समग्र वर्ण है। तो ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ और परमात्मा, ये सात बातें हैं। तो जब सात बातें कही, सातवें प्रश्न कर लिया आठवां में, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म किम पुरुष किम अधिदेव अधिभूत, चार क्षेत्र हो गया और प्रयाण करने से कथन में सातवां, सात ही श्लोकों से दे दिया सातों को ही, अधिभूत की अक्षर भाव है, अधि अधिभूत अधिदेगा अध्यात्म क्या है जीवात्मा है, अधियज्ञ ब्रह्मा है और अधियज्ञ अधि मैं हूँ, अधिदेव ब्रह्मा है अधिक मैं हूँ, और अंत में मेरा स्मरण करते जाते मेरी प्राप्ति हो जाती, सात बात बता सीधी सारी, ऐसी विलक्षण गीता है, ठीक है, बहुत अच्छी। गीता के अनुसार कोई ऐसा नहीं कि भाई कर्म योग से भक्ति योग में जाओ फिर ज्ञान योग में जाओ फिर भक्ति में जाओ, ऐसा क्रम है जो गीता, क्रम करो तो बैठ जाएगा, कर्म बैठ जाएगा, कर्म भी बैठाना चाहे तो बैठ जाएगा। गीता में सबसे पहले ज्ञान योग कहा है, बाद में कर्म योग कहा है, बाद में भक्ति योग कहा है, और कर्म के योग भक्ति योग ज्ञान योग भक्ति योग यू है, पहले ही पहले ज्ञान योग का वर्णन किया है, सबसे पहले ज्ञान योग की आवश्यकता है, क्योंकि देह और देह ही दूसरे दर्शनों का जो आरंभ है वो और तरह का है, गीता का आरंभ और तरह का है, दूसरों का आरंभ है सीखने की तरह, एक एक दो आप तटस्थ रह करके दर्शन सीखे यूं है, सांख्य क्या है योग क्या है ऐसे जो है ना, और न्याय क्या है विशेष क्या है शून्य पदार्थ सात पदार्थ है, पूर्व मीमांसा क्या है यज्ञ आदि है, उत्तर मीमांसा क्या है ब्रह्म है, तो ये दर्शन है हमें। और गीता यूं नहीं कहती, गीता कहती कि तुम क्या हो, शोक किसको तुम्हारे होता है, शोक हमारे को होता है, जैसे पूछा दुख किसको होता है, शोक हमारे को होता है, तो तुम क्या हो, शरीर हो आत्मा हो, शरीर हो शरीर आत्मा नहीं कह, शरीर हो शरीर ही हो, देह हो को देही हो, इसी तरह खास इस पर ही चलेगी तरी, इस बात आत्मनात्मा 20 श्लोकों में 11 से 30 तक 20 श्लोकों में अध्यात्मवाद कहते हैं, इसको लोग आत्मनात्मा का विभिन्न है, आत्मनात्मा नाम नहीं है, विषय में ईश्वर जीव नाम नहीं है, ब्रह्म उसमें नाम नहीं है, अध्यात्म उसमें नाम नहीं है, देह देह सतर असतर शरीर शरीर ये नाम है, नाम ही नहीं आत्मा आत्मा का, ब्रह्म का आत्मा परमात्मा ईश्वर जीव कोई नाम नहीं, जरूर क्या नाम हो गया सीखना, सीखना नहीं है बोध कर्म, तात्पर्य है कि जीव को बोध हो जाए उसमें याद हो जाए, इस बार शब्दों का रंग नारायण नारायण नारायण नारायण आप बोले नहीं बच्चों भाई,